Бяда ўсё ж прыйшла неўзабаве. Прыйшла адтуль, адкуль найбольш баялася дзятліха, проста з вуліцы, проста да пракопа. Прыдуркаваты бугай Ларывон, дыбаючы сярод вуліцы, нудны, нечага злы, стаў супроць зруба, крыкнуў задзірыста: «Доўга корпаецеся нешто? А табе якое свінячае дзело?» — адрэзаў зверху зруба Васіль. «Мне то нічога». Бугай раптам голасна і з радасцю знайшоў пацеху, на ўсю вуліцу аб'явіў: «Ганна недавольна». Васіль не чакаў гэтага, ледзь не кінуўся шалела са зруба, каб учапіцца ў бугая, але стрымаўся, насцярожана сачыў, што будзе далей. «Якая Ганна?» — нецямна запытаў Пятро. «Якая? Што жыць будзе ў гэтай хаце, ну, з якой любіцца? На гумне, з якой па начах мілуецца, калі жонка спіць?» «Ох ты, сволач!» — Васіль схапіў абрэзак паплецены, бугай ледзь управіўся адскочыць, як яна ляснула ў вулічную храпу. «Баіся?» — бугай закрычаў яшчэ зларадней, галасней. «Згаварыліся ж, што к Васілю пяройдзе скора? Ты што брэшаш, бугай паганы?» — напала на яго дзятліха, стараючыся адвесці бяду. «Не бачыш, што ў яго жонка, што дзіця ў яго?» «Жонку ету ён выганя, кажуць», — адгукнуўся ўжо са зруба Пракоп. «Хто кажа? Всё сяло?» З кляцьбой і пагрозамі дзятліхі Ларывон адразу давольны падыбаў па вуліцы. Лясун, уткнуўшыся чорнай барадой у грудзі, нейкі час яшчэ моўчкі, панура, як аглушаны, цюкаўся кераю. Потым выпрастаўся, таксама ж моўчкі пасядзеў нерухома, стаў няўклюдна злазіць. Як бы па нячутнай камандзе палез услед за ім і Пятро. Васіль астаўся наверсе, усім сваім выглядам паказваў, што не хоча ведаць нічога, жыве клопатам пра хату. «Не слухайце, бо», — кінулася да Пракопа дзятліха, — «брахня ўсё ето, гад ети бугай, ад злосці ўсе, злы на Васіля, от і набрахаў, з'есці б Васіля гатоў, не тое што, от і набрахаў, не верце ні слову, брахня ўсё». Чуў ці не чуў Пракоп, невядома было, упяўшы некуды ў парты позірк з-пад навіслых броў, стаяў як скамянелы. Хоць бы адна жылка на твары варухнулася, не сказаўшы ні слова да дзятліхі, з-пад ілба павёў вачыма на дачку. Маня стаяла неяк па-дзіцячы разгубленая, тоўстыя мокрыя губы крывіліся крыўдаю, белыя вейкі дрыжалі, вось-вось заплача. Чула ўсё, што казаў бугай. Чакала падмогі, падтрымкі. Пракоп і ёй не сказаў слова. З тым жа скамянелым панурым тварам адвярнуўся. Паволі валка пацёгся па вуліцы. Дзятліха яшчэ пайшла побач, яшчэ не траціла надзеі працяць лесунову нячуласць. Адарвалася ад Пракопа, пабрыла назад у роспачы, ужо ў двары схамянулася, стала, глянула туды, куды пайшоў бугай, паслала наўздагон: «Што б табе астатнія мазгі высахлі, гад падкалодны!» Убачыла Маню, што ўсё стаяла сярод двара ціха, жаласна хліпала, захадзілася каля яе: «Не слухай нікого, не думай попусту, ад злосці ўсё, мала чаго не наплятуць ад злосці, не слухай нікога, рыбачко, хадзем, бо кеб малое не выпало з калыскі, крый Божа. Маня адно хліпала, як шчаня. Хліпаючы, бязвольная зусім, нібы ў сне, і падалася з дзятліхай у хату. Ні Валодзька, ні дзед Дзяніс яшчэ не ведалі пра бяду, абодва былі ў полі, глядзелі пчаліныя калоды перад зімою. Калоды, праўда, былі ўжо ўцеплены, але дзеду Дзянісу, ведаў Валодзька, карцела яшчэ паглядзець, праверыць усё. Баяўся дзед, каб не забыў чаго, ходзячы першы раз. Памяць старая, тым часам і падмануць магла, а падмануць было ёй не цяжка. Калод меў дзед як-ніяк 7 штук, і стаялі яны па ўсёй зямлі, на ўзлесях, на полі, усе на дрэвах высока. Пакуль даедзеш ад калоды да калоды, пакуль узлезеш. Валодзька ездзіў з дзедам не так сабе, не з пустой ахвоты. Памагаў ставіць драбіну да дрэваў, яна была важкая і доўгая, трымаў драбіну, калі дзед асцярожна лез папярэчыны на папярэчыну, памагаў дзеду несці яе на воз. Ехаць было добра, а стаяць трымаць драбіну брала нуда і стылі рукі, але Валодзя не скардзіўся. Не ўпершыню было цярпець яму нудоту і недобрае. Не адно ж ужо лета з дня на дзень пасвіў свіней, каня нават пасвіў, і мок і стыў у полі сцярог, як прывязаны быў пры іх. Спярша цярпець нуду гэту была пакута страшная, а потым прыцярпеўся, звык. Нічога не зробіш, памагаць трэба, зарабляць на хлеб. Не малы ж ужо, не век жа есці хлеб дармовы, сядзець на чужой шыі. Словам, цяпер гэта быў не той бесклапотны малы, які адно ведаў, хачу гуляць, хачу есці. Ведаў Валодзя цяпер, што акрамя гэтага спакуслівага хачу, ёсць у чалавека непрыемнае, але неадменнае, абавязковае трэба. Не заўсёды трэба перамагала хачу, але ён ужо добра чуў, што трэба важнейшае, што не лічыцца з ім не можна. Так на выганах і на пашах зазнаў малы чалавек вялікую супярэчнасць чалавечага жыцця. Зазнаў ён і складанасць свету, складанасць становішча чалавека ў ім. Запісаны ў алешніцкую школу, за 3 месяцы ён пасядзеў на лаўцы ў першым класе толькі якіх 10 дзён. І іншыя дні то памагаў па гаспадарцы, то ў слату, дождж, сядзеў у хаце. Не было ў чым ісці, то гуляў дзе-небудзь з прыяцелямі, аддаўшыся свайму спакусліваму хачу. За 3 гады ён вельмі падрос і стаў больш падобны на матку. Як і ў маткі, валасы ў яго былі бялявыя, аднаго колеру шэра-сіняватага былі і вочы, не такія, як у Васіляня, хмурныя, падсцярожлівыя, а даверлівыя, лагодныя, з дачаснай задуменнасцю. Гэтая задуменнасць неяк асабліва прыкметна была у малым, была як знак таго, што чалавек глядзеў на свет сур'ёзна, стала, разважна. «Дзед», – сказаў ён, калываючыся разам з калёсамі на ямках і купінах, – «а ў жалудка, у настаўніка, вулі як хаткі, і проста на зямлі стаяць, у садку. У калодах ім лепей, зацішней, не так трывожно». Валодзя, што кіраваў канём, аб'ехаў яму, памаўчаў, падумаў аб нечым сваім, запытаў ціха: «Яны вельмі трывожныя, болей за людзей?» «Болей». Вочы дзеда бліснулі жвава, весела. «Шчэ якія трывожныя! У іх нутро тым часам хоць маленькая, а чуткае страх, далікатнае нутро. Що чують? Любіш ты ці не? Рады ты ці смутны? Все зразу». Володя не сказаў нічога, адно задуменна пазіраў з-пад раскіслага, падобнага на сабачае вуха, казырка. Дзед памаўчаў трохі, прамовіў давольны: «Е ты год, пчолам зіма не страшная будзе. У калодах цёпло, што ў добрай хаце. Хай ім хоць які холод, баяцца нечаго, і яды тым часам хваціць. Да самага лета мёду аставіў. Той раз ехалі ўжо к апошняму сёмаму вуллю, калі на дарозе трапіўся Андрэй Руды, які таксама кіраваў некуды на калёсах. Хацелі размінуцца, але Руды спыніў каня, саскочыў, гукнуў дзеда, падышоў, спытаў, ці даўно ў полі: «Вы ж, следавательно, і не знаеце, што ў вас учынілася?» Сказаў, нібы радуючыся таму, што выпала паведаміць. Дзед кінуў позірк з-пад белых броў: «Што тым часам учынілася?» «Учынілася, Дзяніс Ігнатавіч, у вас, так сказаць, асобеннае прайшэсцвія!» Руды зацягнуўся самакруткай, пусціў носам далікатны дымок. «Прайшэсцвія, таскаць, на ўвесь сельскі маштаб, усё сяло гудзе, раскол у сям'і дзятлаў». Ён перахапіў нецярплівы дзедаў рух і сказаў: «Маня ідзе да сваіх, а Васіль ёсць сведзенія, бярэ Ганну Чарнушкаву». «Як я то бярэ?» «Та сказаць, згаварыліся тайно». Дзед адразу ўзяў ад Валодзькі лейцы і, не гаворачы больш нічога, павярнуў каня ў курані. Валодзя бачыў, што навіна, пачутая ад Рудога, вельмі ўстрывожыла дзеда, пра пчол нават адразу забыў. Валодзька ж спачатку ўзяў вестку са сталай і спакойнай разважнасцю. «Ідзе Маня?» «Ну і няхай ідзе». Ён нібы ўбачыў, як яна ідзе па вуліцы, тоўстая, павольная. Падумаў ясна: «Васіль все роўна не любіць яе, калі з Ганнай жыць хочацца. А так і Васілю добра будзе, і Ганне, і Мані, бо што і за цікавасць з Васілём, як яму другая болей падабаецца». Яна і так колькі наплакалася ад таго, што ён вечна хмуры недавольны. Цяпер хоць пажыве ціха каля сваіх, і ёй добра будзе, і Васілю з Ганнай. Ён тут жа з трывогай падумаў: «А з кім жа цяпер астанецца хлопчык? З Васілём ці з Маняю?» І пачуў, што жыццё зноў нагадала пра сваю складанасць. Ён рашыў усё, што і гэты вузел развязаць можна так, каб усім добра было. Няхай жыве на трохі ў адных, трохі ў другіх. Яму так яшчэ лепей будзе. За гэтымі клопатамі Володю раптам узяла радасць. «Яны цяпер з Хведзькам сваякі! Ганна ж Хведзькава сястра!» Эта радасць і жыла ў ім найбольш, калі ён ехаў з дзедам к сялу. Яму вельмі не цярпелася хутчэй пабачыцца, падзяліцца вялікай навіною з прыяцелем Хведзькам. «Ён жа ж, можа, яшчэ нічога і не знае!» Калі ехаў па вуліцы, так і лавіў позіркам, ці не відно знаёмай постаці, так і гнала саскочыць, кінуцца шукаць. Так шкада было, што Федька, можа, ў алешніках, на уроках яшчэ. Падумаў, зойдзе на хвілінку, пачуе сам на свае вушы ўсё, тады пабяжыць шукаць, а як Федька на уроках, пабяжыць грэблі насустрач. Але калі ўехаў на двор, пабачыў сумную матку, калі ўвайшоў у хату, убачыў заплаканы няшчасны Манін твар, пачуў, што радасць ураз выцякла, як вада з далоні між пальцаў. Жаль вялікі ўзяў за Маню. Не рада ж яна, вунь, як бядуе, і матка, як бы нябожчык у хаце. Хацеў нават зразу сысці з хаты, але маці заўважыла, пазвала, дала есці. Ад таго, што Маня сядзела на палацях каля калыскі ды хліпала, яда была не ў смак. Пасёрбаў баршчу так для прыліку, каб матка не гаварыла нічога, хутчэй вылез за стала, выйшаў на двор. Адышоўшы ад двара, стаў на вуліцы поўны вялікай цяжкай супярэчнасці. Было так шкада і Мані, і маткі, што ісці да Хведзькі ўжо не хацелася. Ён і не пайшоў да чарнушкаў, падаўся на выган, з выгану на ўзболатак, але ад хмызняку павярнуў назад, пацёкся прыгуменнай дарогай, ішоў сам не ведаў куды, не ведаў што рабіць. Чалавек быў зусім збіты з тропу. Пастаяў на сваім прыгуменні, залез у гумно, ушыўся ў салому, сядзеў ціха, моўчкі, з нейкім супакаеннем слухаў, як пахне жытняю саломаю, халодным токам, старым дрэвам. Пад застрэшшам круціліся, ціркалі вераб'і, і гэтае знаёмае цірканне таксама як бы супакойвала. Але сядзець неўзабаве надакучыла. Калі зноў выцягнуўся на святло на прыгуменне, з усіх прыяцеляў успомніў аднаго Хведзьку. Іменна Хведзькі не хапала цяпер яму. Адзін Хведзька патрэбен быў. Усё ж ішоў на чарнушкаў двор без ранейшай вольнасці, з невядомай трывогай і асцярожнасцю, як бы чагосьці баяўся. Зусім забаяўся, калі раптам убачыў некаго іншага, а Хведзькаву матку, калі тая так зіркнула, што ледзь не кінуўся на ўцёкі. Хведзькі не было, і ён самотны падаўся на выган, потым у хмызняк. Чалавек усё не знаходзіў сабе месца, жыў адно толькі тым, што выглядваў, ці не відно дзяцей на дарозе, ці не вяртаюцца са школы. Хуткай гэтае выглядванне надакучыла. Падаўся насустрач, дайшоў да цагельні, толькі калі ўбачыў на грэблі купку малых, стаў, цярпліва і хмурна пачакаў. Хмурны ж падышоў і да Хведзькі. Моўчкі пацёкся побач, сярод хлопцаў і дзяўчат у світках, у каптанах з торбачкамі, адзін унураны, сур'ёзны, у дураслівай гамонкай чародцы. Ужо ля сяла адвёў Хведзьку ў бок, сказаў са сталай стрыманасцю: «Знаеш, мы з табой, мабуць, будзем сваякамі». Хведзька шмаргануў чырвоным з чарнільнай плямай носам: «Чаму я то?» «Васіль праганяе Маню. Ганну вашу хоча ўзяць за жонку». Хведзька толькі зірнуў заклапочана: «А як жа Яўхім яе?» «Яўхіма яна, мабуць, кіне?» «О, добра!» – сказаў Хведзька. Валодзя як бы прасіў парады, помачы, прызнаўся невесела: «Добра, то добра». «Ды яна не хоча, Маня, плача». «Ну і няхай плача», – проста рашыў Хведзька. Валодзю не вельмі ўсцешыла гэта рашэнне, але яму ўсё ж стала спакайней. Раптам найшла вялікая любасць да Хведзькі. Абодва любілі адзін аднаго ў гэты момант, як ніколі, пяшчотна, моцна, шчаслівыя, блізкія, як ніколі, ішлі ў сяло. Родныя ўжо, можна сказаць, людзі. Калі Хведзька пайшоў у хату кінуць торбу з букваром і шыткам, пад'есці, Валодзька астаўся чакаць на выгане. Баяўся, што матка затрымае прыяцеля, не пусціць, але Хведзька хутка прыбег. Удваіх, поўныя радасці неспадзяванаму свайму сваяцтву, шасталі па хмызняку, па прыгуменнях, пакуль не разлучыла халодная цемра. Дома ж, калі Валодзька залез пад коўдру, ледзь улавіў Маніны ўздыханні ды хліпы. Нядаўняя радасць ураз растала. Взяла зноў вялікая маркота, лёг на душу жаль. Як-ніяк шкада вельмі яе Мані. Спачуваючы ёй шчыра, прагнучы неяк памагчы, Валодзя падумаў разважна: А чаму б не зрабіць так, чтоб і яна, Маня, не ішла з іх хаты нікуды, і Ганна, чтоб жыла тут з Васілём? Калі ўжо ім абедзвюм з Васілём быць хочацца? Вслед за гэтым падумаў, чаму, канешне, у кожнага па адной жонцы? Уздыхнуў сам сабе. Карміць, мабуць, дваіх не накорміш.